weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 10 lutego, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Podatek od reklam dla zagranicznych koncernów medialnych planuje rząd. Ponad 260 tysięcy nauczycieli zgłosiło się na szczepienia. Termin zapisów mija dziś. Europejska Agencja Leków dementuje. Nikt się do nas nie zwrócił w sprawie rosyjskiej szczepionki. Rząd na wzór Francji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii pracuje nad podatkiem od reklam. Chodzi o opodatkowanie największych medialnych gigantów, tak by płacili podatki tu, gdzie zarabiają, tłumaczył rzecznik rządu Piotr Müller. Ten podatek, który teraz jest w fazie konsultacji, w fazie projektowej, zakłada, że będzie wynosił od 2 do 15%, zależnie od tego, jakie będą przychody danej firmy, jaki to będzie towar reklamowany. I wszystkie te środki finansowe mają pomóc między innymi działaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli mają być przeznaczone na zdrowie oraz na fundusz zabytków. W związku z tym to jest taka opłata solidarnościowa, która obowiązuje w wielu krajach Unii Europejskiej. Nowym podatkiem mieliby zostać objęci tacy światowi giganci jak Google, Facebook czy Amazon. Firmy, które obecnie w Polsce płacą podatki na minimalnym poziomie. Tylko do dziś nauczyciele i opiekunowie w przedszkolach i żłobkach mogą zapisywać się na szczepienia przeciw koronawirusowi. Rejestracji chętnych dokonują dyrektorzy placówek. Szczepienia ruszają w piątek. Na początku nauczycieli klas 1-3, ale jak podkreśla śląska kurator oświaty Urszula Bauer, to dopiero pierwszy etap. Zarówno nauczyciele ze starszych klas, jak i pracownicy niepedagogiczni, pomocniczy również będą objęci w dalszym etapie szczepieniami. Będą szczepieni w szpitalach węzłowych szczepionkami firmy AstraZeneca, ale tylko ci do 60 roku życia. Europejska Agencja Leków dementuje informację o tym, że otrzymała wniosek o autoryzację rosyjskiej szczepionki Sputnik. Taka informacja pojawiła się wczoraj. Agencja potwierdziła jedynie, że prowadzi rozmowy z Rosjanami, ale takie jak z wieloma producentami szczepionek z całego świata. Z Brukseli Beata Płomecka. Europejska Agencja Leków napisała w oświadczeniu, że nie otrzymała ani wniosku o przyspieszoną ocenę rosyjskich szczepionek, ani o autoryzację preparatów i dopuszczenie ich na unijny rynek. Poinformowała natomiast, że Rosjanie wyrazili zainteresowanie przyspieszoną procedurą. Jest ona stosowana w wyjątkowych sytuacjach, jak obecna pandemia. Wtedy unijna agencja ocenia dane jeszcze w czasie prowadzonych prac nad szczepionkami, by później już szybko wydać zgodę na dopuszczenie na rynek, jeśli uzna je za bezpieczne i skuteczne. Unijna agencja zaznaczyła, że ta procedura jest zarezerwowana dla najbardziej obiecujących leków i szczepionek. Dodała również, że standardy dotyczące bezpieczeństwa, skuteczności i przejrzystości danych są wymagane od wszystkich producentów bez wyjątku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zima pokazuje swoje groźne oblicze, stąd takie rady jak przetrwać śnieżycę za kółkiem, czy jak nie wpaść w poślizg. W obecnych warunkach są bezcenne. A wszystko to w audycjach na antenie Polskiego Radia Kierowców. Ale pytam, jak wygląda sytuacja na polskich drogach? Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak. Na pewno jest lepsza niż miało to miejsce wczoraj i w poniedziałek. W tej chwili najtrudniejsze warunki panują na Warmii, na Mazurach, na północnym Podlasiu i na północy Wielkopolski. Na południu zacznie sypać trochę mocniej i właściwie coraz mocniej, w godzinach wieczornych i nocnych. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mateusz Barczyk był gościem w Polskim Radiu Kierowców. A jutro w porannym paśmie Rozrusznik tematem będzie kwestia dodatkowego ogrzewania w autach osobowych i ciężarowych. Polskie Radio Kierowców działa 24 godziny na dobę. Propozycje dla melomanów i nie tylko ma Polskie Radio Chopin. Jedna z premierowych propozycji to opowieść o Arturze Rubinsteinie. Z kolei już za godzinę premierowy odcinek audycji Czarne na Białych. Zapraszam Marcin Gmys. To jest jedno z naszych najdłuższych pasm i najczęściej słuchanych przez naszych odbiorców. Czarne na Białych, czyli galeria pianistyczna Jakuba Puchalskiego. Pewnie najwybitniejszy dzisiaj znawca muzyki fortepianowej w Polsce, taki drugi Jan Weber, prezentować będzie kolejne wybitne nagrania chopinowskie i beethovenowskie. Polskie Radio Chopin to tematyczna stacja radiowa Polskiego Radia poświęcona tematyce muzyki klasycznej i kulturze poważnej. Na antenie m.in. transmisje festiwali chopinowskich czy Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Z kolei na antenie radiowej Trójki w hołdzie dla zmarłego Krzysztofa Kowalewskiego kultowe słuchowisko z jego udziałem Kocham Pana Panie Sułku. Do 19 lutego można go będzie słuchać w Akademii Rozrywki o 13.10. To był Serwis Trójki. A u nas czas na sport. Piłkarski Puchar Polski na początek. Lider Ekstraklasy Pogoń Szczecin przegrał walkę o ćwierćfinał z Piastem Gliwice. Gliwiczanie wygrali i to w Szczecinie. 2-1. Oto, co po zwycięskim meczu miał do powiedzenia trener Waldemar Fornalik. Nie był to łatwy mecz, myślę, dla obydwóch zespołów. Warunki, w jakich graliśmy, były naprawdę bardzo ciężkie, mam na myśli stan boiska. Ważna była ta pierwsza bramka, że to myśmy zdobyli ją i mogliśmy jak gdyby realizować swój plan w dalszej części meczu. Tu przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z tego awansu, no i teraz będziemy przygotowywać się do sobotniego meczu z Pogonią. A to już w piłkarskiej Ekstraklasie. Trwa spotkanie 1/8 finału w Bełchatowie. Raków Częstochowa prowadzi z Górnikiem Zabrze. Za granicą na Wyspach w FA Cup Manchester City pokonał Swansea 3-1. Za kilka minut Everton zagra z Tottenhamem. W Pucharze Króla na wielki finał grają Sevilla z Barceloną. Krajowy puchar także w siatkówce kobiet. Radomka awansowała do półfinału po tym, jak pokonała 3-2 Wolej Wrocław. O finał zagra z Grotem Budowlanymi. W najlepszej czwórce jest także ŁKS Łódź, który pokonał BKS Bielsko-Biała 3-1. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 20-21 lutego w Nysie. Siatkówka dziś także w wersji ekstraklasowej. W plus lidze Ślepsk Malow w Suwałki przegrał z PG Skrą Bełchatów 1-3, więc trener bełchatowian Michał Mieszko-Gogol zadowolony. Cieszę się bardzo z tego, że wytrzymaliśmy trudne momenty, bo to jest coś, z czym mieliśmy problem w tym sezonie. Trzeba też oddać rywalom, że zagrali bardzo dobrze w obronie i faktycznie dobrze nas czuli na siatce, natomiast wygrywamy kolejny mecz z rzędu i widać, że ta pewność siebie powoli do nas przychodzi. Jesteśmy pewni, w trudnych momentach nie panikujemy, tylko wiemy, co mamy robić i krok po kroku wracamy do naszej gry. To była 12. ligowa wygrana Skry w tym sezonie. W innym meczu, który był zaległością z 12. serii gier, Indyk Pola ZS Olsztyn pokonał GKS Katowice 3-1. W tabeli prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle. A na Mistrzostwach Świata w biatlonie dziś rywalizowali w pierwszej konkurencji, a była to sztafeta mieszana. Czterokrotny dystans 7,5 km najszybciej pokonała reprezentacja Norwegii. Podium uzupełnili Austriacy i Szwedzi. 24. miejsce w Pokljuce zajęli Polacy w składzie Andrzej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Guzik, Anna Mąka i Kamila Żuk. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy śnieg będzie sypać prawie w całym kraju, najmocniej na południowym wschodzie. Na Podkarpaciu opady marznącego deszczu powodującego łoledź. Minus 20 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie Polski. Najcieplej, jeśli można tak powiedzieć, minus 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I skoro program trzeci Polskiego Radia i środa, godzina 8 minut po godzinie 21, to znak to niechybny, że rozpoczynamy klub folkowy. Muzyka z Trójką. Tugira mahoro jewe sintaka ndataka muntunge mumburane mumvirize ndababwira nuki kandi. Państwo pewnie poznali od razu, ale Dla tych, którzy nie są za pan brat z muzyką folkową, krótka informacja, że muzyka, która dzisiaj nas powitała, pochodzi z Burundi, to gdzieś w środku Afryki, od Senegalu, jak się patrzy, to chyba na prawo. No i pan Paweł, dawno niesłyszany, już martwiliśmy się, panie Pawle, co z panem? Pisze: dobry wieczór, panie Wojtku, panie półredaktorze, czas otwierać podwoje. Chociaż tak dla mnie, jak dla mnie, mogą być zwykle wrota otwierane z klamki, bo nieważne, gdzie się wchodzi i słucha muzyki, ważne z kim i ważne, żeby był to folk. Mało tego, wchodząc od zaplecza, można przemycić na dzisiejszą audycję trochę prowiantu, jakiegoś picia, żeby w gardłach nam nie zaschło. Zatem służę uprzejmie. Dobrego wieczoru, Paweł z Radomska. O, a pan Stefan, wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą szybko pozdrawiam półredaktora, panią Alinę, czyli panią realizator, pana Wojtka, producenta osobliwych i innych dobrej woli. Poprzedni klub był bardzo, ale to bardzo podobający się, tuszę, że i ten, mimo zimy, rozgrzeje emocje i serca muzyką nieoczywistą oraz dźwiękami instrumentami osobliwymi. Pozdrawia Stefan, realny z Mielca, nierealnego z powodu śniegu. Ten dżentelmen, który śpiewa tutaj razem ze mną, siedzi w kucni i gra na cytrze, która wygląda jak małe korytko z nanizanymi strunami. I jest to muzyka magiczna, mam nadzieję, że ta magia nam się udzieli. Gdyby państwo nie pamiętali, to z Burundi jest również znana skądinąd Angelika Kidjo. Samborera, bona wazimu.

Gramy sobie w klubie folkowym, a słuchacz pisze: właśnie przegrałem dolary przeciwko orzechom, że epistolografię rozpocznie Stefan z Mielca. Nie umawialiśmy się, w związku z tym bardzo mi przykro. Natomiast, o, jeszcze pan Marcin pisze, że jest i nas słucha. Gdyby ktoś chciał również napisać, zapomniałem podać adresu: wojciech.osowski@polskieradiopisane.pl i informacja, może się przyda, że jesteśmy na Facebooku w grupie Klub Folkowy. To była muzyka związana z wierzeniami Yoruba i to muzyka nawiązująca do wierzeń afrykańskich, ale z Kuby. Teraz RPA. To również żadna nowina. Tym razem idziemy tropem religijnym, muzyka gospel. Mimo że RPA jest tak wspaniałą krainą muzyczną i śpiewającą, i grającą, to właśnie gospel jest najukochańszym gatunkiem muzycznym i znawcy tamtejszego rynku mówią, że rządzi niepodzielnie. Również i tam wielkie tradycje, Lady Smith, Black Mambazo i tego rodzaju zespoły, ale gospel przywędrował ze Stanów Zjednoczonych i tu rozwija się jako zapożyczony gatunek. Zapożyczony gatunek, ale po zulusku. Siyobonga, Jezu. God bless you. I love you all. I'll see you. Oh, they tell me I forgot something. Ooh, sorry, sorry, Bazala. I forgot. Ooh, Nintole. Wahamanati! Oh, Wahamanati! I said, sing it for me. This is what they said. What? Wafama na ila, oh, wafama na ila, oh, wafama na ila, akukeza, oh, wafama na ila, oh, wafama na ila, oh, wafama na ila, akukeza, akukeza, yes, akukeza, yes. Vendor. They said to me, aye, aye, you needed to sing it in Vendor. This is what they said. Woshimira na rine, oh, woshimira na rine, oh, woshimira na rine. Woshimira na rine, oh, woshimira na rine, oh, woshimira na rine, riaribu, riaribu. quasi kocha le Zulu Siabulela El quasi eso El quasi huele cheche El quasi kocha le Zulu Siabulela Siabonga Jesu Siabonga Jesu God bless you and love you Siabonga Ponyama Jesu Siabonga Jesu Siabonga Siabonga Jesu Mają Państwo pozdrowienia od pana Wojtka z Piaseczna, a my pociągnijmy jeszcze temat Filipa Mukenga z Angoli. Emek ingi jibomona Emek ingi muloj Emek ingi jibomona Enu mushikana Kiazuelo mwadi akimi Enu mushikana Kiazuelo mwadi akimi Emek ingi muloj Emek ingi jibomona Emek ingi muloj Eme kingi jibo monat Eme mushikana Kiazuelo mwadi akimi Eme mushikana Kiazuelo mwadi akimi Kiazan ki mwanda lenu Sotelon ki panda pala kumisaka Aleluya, aleluya, aleluya. Eme mukwageleja, eme kingi jiba omona. Kasan ki mwanda lenu, sotelo ki mwanda pala kumisaka. Aleluya, aleluya, aleluya. Eme mukwageleja, eme kingi jiba omona. Eme kingi jibo mona Eme ngi muloje Eme kingi jibo mona Enu mushikana Kiazuelo mwadi akimi Enu mushikana Kiazuelo mwadi akimi Eme ngi muloje Eme kingi jibo mona Eme ngi muloje Eme kingi jibo mona Enu mushikana Kiazuelo mwadi akimi Enu mushikana Kiazuelo mwadi akimi

And what about the station in life you become? In the name of the Father, in the name of the Son. And what about the weave of this life that you've spun? On the earth or in heaven or under the sun, when the last ship sails. Sting, jak wiadomo, pięknie śpiewa, aczkolwiek nie ma szczęścia do krytyków. Zabrał się kiedyś za pieśni Dowlanda, czyli za renesansowy repertuar pieśni Stowarzyszeniem Lutni i dostało mu się naprawdę, a wydaje mi się, że w sposób, w jaki zaśpiewał te pieśni, aczkolwiek trochę urągający standardom klasyki, być może brzmiały dokładnie tak, jak śpiewano je w tamtej epoce. Nie wszyscy byli mistrzami, być może to wydarzenie stingowe było bardziej adekwatne do oryginału. Sting i Shanty. Jestem pewien, że w tej sprawie również mu się dostanie, ale nie u nas. Powracamy do bogów jolubiańskich, Szango, i to dowód, że ci bogowie na Kubie cały czas żyją, bo pieśń nowa. Que no me falte nunca, padre, tu bendición. Cuida que en la tierra siempre a tus hijos como yo. Mofin caia, cabioso y le chango. Oh, oh, chango. Que no me falte nunca, padre, tu bendición. Cuida que en la tierra siempre a tus hijos como yo. Mofin caia, cabioso y le chango. Oh, oh, oh. Ando con el cao, dando palo como siempre. Pa' mi barrio, pa' toda mi gente. Pa' lo de la fría, pa' lo de la caliente. Cubano 100% religiosamente. Bajando kilos de rojo y blanco. Cuando sale el cabo, todo mundo con el pango. Como el vino pinto, fino y sabroso. Enciende la vela con Juan y Hermoso. Ojalá. Te sirve cualquiera. Gracias por siempre estar conmigo. Oh, gracias por siempre ser mi amigo. Gracias por quitarme a los enemigos. Rey de los muertos en el mundo de los vivos. Ay, oh. Que no me falte nunca, padre, tu bendición. Cuida que en la tierra siempre a tus hijos como yo. Como yo. Mofin caia, cabioso y le chango. Oh. Chango, que no me falte nunca, padre, tu bendición. Cuida que en la tierra siempre a tus hijos como yo. kawisile chango. Bardziej latynoskie, ale to dlatego, że pieśń nowa i gusta już się zmieniają. Nie każdy śpiewa jak Lazaro Ross. Filip Mukęga patrzy na zegar, damy radę. W związku z tym wybitny urody blues z Angolii. chwilę musi kasika. Și lăsă din mâiniu veșile mușica și că Filip Mukanga i pozostawię Państwa w dobrym towarzystwie. Lorina McKennitt, dawno niesłyszana w klubie folkowym, pożegna nas i zaprosi na osobliwości muzyczne z niedzieli na poniedziałek o północy w programie trzecim. Proszę się nie przejeść jutro, bo spotykamy się w osobliwościach i tam trzeba być w dobrej formie. She hath no loyal knight and true. Lady of Shalott. But in her web she still delights to weave the mirror's magic sights. For often through the silent nights, a funeral with plumes and with lights and music went to Camelot. When the moon was over, two young lovers lately wed. I'm half sick of shadows, she said, the Lady of Shalott. Her barleys, he rode between the barley sheaves. The sun came dazzling through the leaves and flamed upon the brazen greaves of Baldur's and Lancelot. A red cross knight forever kneeled to a lady in his shield. Sparkled on the yellow field beside remote Shalott. His broad clear brow in sunlight glowed. On burnished hooves his war horse trod. From underneath his helmet flowed his coal black curls as on he rode. As he rode down to Camelot, and from the bank from the river, he flashed into the crystal mirror. Tira lira by the river, sighed Sir Lancelot. She left the web, she left the room. She made three paces through the gloom. She saw the water lily bloom. She saw the helmet on. She looked down to Camelot. Out flew the web and floated wide. The mirror cracked from side to side. The curses come upon me, cried the Lady of Shalott. Stormy east wind straining, the pale yellow woods were waning, the broad stream in his banks complaining, heavily the low sky raining over towered Camelot. Down she came. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Philips Speed Pro za jedyne 19 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3.